kandydatem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Tylko teraz, kupując iPhone'a 4S z pamięcią 8 GB, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Szalone dni wyłącznie na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Polskie Radio w programie trzecim. Mamy dziś piątek, 16 maja. Minęła godzina 7. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Kilkadziesiąt alarmów powodziowych po wieczornych i nocnych opadach, ale sytuacja pod kontrolą służb kryzysowych. 3 miesięcy aresztu chce prokuratura dla znachora z Nowego Sącza, bo obawia się matactwa. Sąd rozpatrzy wniosek za 2 godziny. Naukowcy nie mają już wątpliwości. Pierwsi ludzie przywędrowali do Ameryk z Azji, z terenów dzisiejszej Syberii. Stanów alarmowych przybywa, ale sytuacja jest pod kontrolą. Tak uspokajają strażacy na południu kraju. W dorzeczu Wisły stany alarmowe przekroczone są w ponad 40 miejscach. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. We wszystkich tych trzech województwach nocne opady i silny wiatr uszkodziły sieć elektryczną. Bez prądu jest około 70 tysięcy odbiorców. Awarie usuwane są na bieżąco. Na Podkarpaciu nad jednym z potoków doszło do wypadku. Spacerujący po wale mężczyzna pośliznął się i wpadł w wezbrany nurt powyżej przepustu. Strażakom płetwonurkom nie udało się odnaleźć. Wieczorem na południowym wschodzie wylało kilka potoków. Teraz sytuacja się stabilizuje, zapewnia Piotr Dziekan z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Wody opadają, dalej są stany alarmowe w zlewni Sanu, Wisłoki, Wisłoka również. Poprawia się także w Bieszczadach, gdzie wieczorem była najtrudniejsza sytuacja. Jak informuje burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Sułuja, w Krościenku część miejscowości została odcięta od świata. Trzeba było zamknąć przejście graniczne, ale po północy woda opadła na tyle, że można było ruszyć z pomocą. O godzinie 1:30 zostały dostarczone żywność, została dostarczona woda na wszelki wypadek, gdyby te opady były dalej kontynuowane. Na odciętym terenie znajduje się szkoła. Dziś nie będzie tam lekcji, a synoptycy zapowiadają, że padać będzie co najmniej do wieczora. Za 2 godziny sąd ma zdecydować, czy znachor z Nowego Sącza trafi do aresztu. Domagają się tego śledczy, którzy wczoraj postawili Markowi H. kolejny zarzut. Rodzice półrocznej Magdy z Brzeznej potwierdzili, że to właśnie on doradzał im pseudoterapię, po której dziewczynka zmarła z wygłodzenia. Ale wiadomo, że doradzał także innym osobom, które za wizytę płaciły nawet 200 zł. Dlatego po przesłuchaniu świadków śledczy postawili Markowi H. kolejny zarzut, potwierdził rzecznik krakowskiej prokuratury Piotr Kosmaty. Zarzut dotyczy wykonywania usług medycznych bez wymaganych uprawnień w latach 2005-2014. Prokuratura domaga się aresztu, bo obawia się, że Marek H. będzie mataczyć. Zobaczymy, czy sąd przychyli się do naszej prośby i czy uzna, że nasze podstawy, które twierdzimy, że istnieją do izolowania Marka H., są wystarczające. W środę Marek H. usłyszał zarzut tzw. sprawstwa kierowniczego, nieumyślnego spowodowania śmierci. Mężczyzna nie przyznał się do stawionych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień, ale niewykluczone, że usłyszy kolejne. 7 lat temu zmarł chłopiec, którego rodzice też korzystali z porad znachora. Rodzicom półrocznej Magdy, która zmarła w połowie kwietnia, sąd zawiesił prawa rodzicielskie do 5-letniego syna, a orzeczenie będzie obowiązywało na czas ich pobytu w areszcie. Mają zostać poddani kilkutygodniowej obserwacji psychiatrycznej. Chłopcem zajmuje się rodzina. Na niespełna miesiąc przed mundialem Brazylię zalała kolejna fala protestów. W ponad 40 miastach tysiące osób wyszły na ulicę, sprzeciwiając się miliardowym kosztom imprezy. Najliczniejsza była demonstracja w São Paulo, gdzie 12 czerwca odbędzie się mecz inauguracyjny Mistrzostw Świata. Zablokowane zostały główne ulice miasta, podpalono też kilka samochodów. Masowe protesty zalały również ulice m.in. Rio de Janeiro, São Paulo, Brazylii, Belo Horizonte i Porto Alegre. Według przeciwników imprezy przy organizacji mistrzostw marnotrawione są gigantyczne środki, które powinny trafić na edukację, ochronę zdrowia czy polepszenie transportu w kraju. Zaznaczają, że po mundialu stadiony pozostaną puste i będą bezużyteczne. Uczestnicy protestów krytykują również wzrost cen nieruchomości w okolicach nowych stadionów. Komentatorzy zapowiadają, że obecne protesty to tylko początek wyzwań, jakie czekają brazylijskie służby bezpieczeństwa w czerwcu, kiedy rozpoczną się mistrzostwa i przybiorą one na sile. Organizacja mundialu w Brazylii ma kosztować w sumie ponad 13 miliardów dolarów. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Pierwsi mieszkańcy Ameryk faktycznie pochodzili z Azji, z terenów obecnej Syberii. Potwierdzają to analizy unikatowego szkieletu nastoletniej dziewczynki znalezione w Meksyku. To najstarsze szczątki, jakie znaleziono na całym kontynencie amerykańskim i kompletnie genetyczne. Żyła około 12 tysięcy lat temu. W chwili śmierci miała 15 lub 16 lat. Teraz płetwonurkowie znaleźli ją w jednej z podwodnych jaskiń na półwyspie Jukatan w Ameryce Środkowej. Połączenie charakterystycznych cech szkieletu i pochodzący z Azji tzw. mitochondrialny genom wskazują, że paleoamerykanie i rdzenni Amerykanie mieli wspólnych przodków. Mówi dr Laura Zahn z tygodnika Science. Autorzy pracy uważają, że ludzie z Syberii przeszli na teren zwany Beringą. Był to ląd w miejscu, gdzie dziś rosyjska Czukotka oddzielona jest od amerykańskiej Alaski cieśniną Beringa. Ludzie mogli więc suchą stopą przejść na kontynent amerykański i przenieść się dalej na południe. To oni byli przodkami dzisiejszych Indian, wnioskują badacze. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No i o sporcie teraz będzie Adam Malecki. Marcin Gortat nie zagra w finale konferencji wschodniej koszykarskiej ligi NBA. Washington Wizards z Polakiem w składzie przegrali w szóstym spotkaniu półfinałowym z Indiana Pacers 80-93. Marcin Gortat był najskuteczniejszym zawodnikiem w swojej drużynie. Zdobył 19 punktów, do tego dołożył 6 zbiórek. Wizards zawieli jednak w ostatnich minutach. Po zespole tym szczególnie widać było brak doświadczenia tak potrzebnego w kluczowych momentach. Kiedy w czwartej kwarcie po mozolnym odrabianiu strat, która wynosiła 16 oczek, czarodzieje wyszli na jednopunktowe prowadzenie w stosunku 74-73. Wówczas okazało się, że trafienie piłką do kosza stanowi duży problem, szczególnie przy próbach za 3. Czujemy się wszyscy okropnie. Zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy ugrać zdecydowanie więcej, powiedział trener Wizards Randy Whitman. W finale konferencji wschodniej Indiana Pacers zmierzy się z obrońcą tytułu Miami Heat. Z Chicago Jan Pachlowski. W naszej koszykarskiej lidze Stelmet Zielona Góra pokonał Trefl Sopot 79-75. To był pierwszy mecz półfinałowy. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane jutro. Agnieszka Radwańska za to gra w turnieju w Rzymie. Najlepsza polska tenisistka pokonała Włoszkę Franceskę Schiavono 6-4 i 6-1 i awansowała do ćwierć finału. Zagra w nim z Serbką Jeleną Jankowicz. Także we Włoszech odbywa się kolarski wyścig Giro d'Italia. Szósty etap wygrał Australijczyk Michael Matthews, który wciąż jedzie w różowej koszulce lidera. Meta wczorajszego etapu znajdowała się pod Monte Cassino. To hołd w 70. rocznicę zdobycia klasztornego wzgórza przez polskich żołnierzy z drugiego korpusu generała Władysława Andersa. A końcówka zawodów wyglądała trochę jak krajobraz po bitwie. Na 10 kilometrów przed metą doszło do potężnej kraksy. Na śliskiej nawierzchni przewróciło się 30 kolarzy. Wśród nich Polak Przemysław Niemiec. Nie było mi po prostu dane walczyć na etapie, który był ważny. Chciałem się na nim pokazać, bo historia. Ale no niestety nie wyszło. 5-6 kilometrów przed tą kraksą jeszcze z przodu jechałem, szukając tam swojego miejsca, żeby jak najlepszą pozycję zająć przed rozpoczynającym się właśnie podjazdem na Monte Cassino, ale no niestety trzeba było dać za wygraną. Przemysław Niemiec zajął 46. miejsce. Mimo przygód na trasie dobrze spisał się Rafał Majka, który w klasyfikacji generalnej awansował na 4. miejsce. A Kajetan Kajetanowicz świetnie rozpoczął rajd Azorów. Piątą rundę Mistrzostw Europy wygrał 2 z 3 odcinków specjalnych i zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Traci niespełna sekundę do Craiga Breena. Kolejne OS-y dzisiaj. Zanim będzie o pogodzie, to informacja, bo już Państwo oczywiście się odezwali, jak to jest z przepisami dotyczącymi świateł w samochodach. Między innymi Robert z Instytutu Energetyki przysłał mi taką oto informację. Kodeks drogowy mówi jasno o normalnej przejrzystości powietrza. I jest cytat. W czasie od świtu do zmierzchu

sneaking around this town. So you know me and I don't back down. I know what I want, I think I found it. I want you to be my girl. I want you to be my girl. Sorry, just a supernova. Sorry, just a supernova. So you know me and I'm on the right track. Gonna get out here. Mam taką teorię. Skoro ludzie nie włączają świateł mijania, może myślą, że po prostu te światła obciążają akumulator. Skoro obciążają akumulator, no to samochód staje się cięższy i zużywają się amortyzatory. No można i tak kombinować, ale jest coś, co brzmi racjonalnie, chociaż no właśnie od przyszła poczta od Daniela, który pisze tak. Przeciętnie przy włączonych światłach na 100 kilometrów pół litra paliwa więcej wychodzi. Dlatego nie palą świateł, pisze Daniel. Polak biedny, wszystko liczy. No może i tak jest, na 100 kilometrów pół litra paliwa. Ale jak się przypadkiem wydarzy nieszczęście, to te pół litra paliwa naprawdę przestaje mieć znaczenie. Proszę Państwa, no włączmy te światła. Czy to jest bez sens? Zamykamy ten temat, żeby nie było wałkowania do 9 i jeszcze może zagramy. Don't let go, don't let go. I hear that whistle, it's 10 o'clock. Come on, baby, it's time to ride. so happy I got you here. That keeps me a grinning from ear to ear. Yeah, yeah, this feeling's killing me. Oh, shucks. I wouldn't stop a million bucks. I love you so. Yeah, well, hold me tight and don't let go. Thunder, lightning, wind, and rain. Don't let go, don't let go. Love is humming inside of my brain. Don't let go, don't let go. I'm so eager, I'm nearly dying. Don't let go, don't let go. I said, you've been keeping your lips from mine. Don't let go, don't let go. Ooh, yeah, yeah, this feeling's killing me. Oh, shucks. Yeah, yeah, I won't stop for a million bucks. I love you so. Well, now hold me tight and don't let go. A hound dog a barking up beside of the hill. Don't let go, don't let go. A love is a dragging him through the mill. Don't let go, don't let go. If it wasn't for having you. Don't let go, don't let go. I'd be a barking and a howling too. Don't let go, don't let go. This stuff is killing me. Yeah, yeah, I won't stop for a million bucks. I love you so. Will hold me tight and don't let go. Soaking wet. Don't let go, don't let go. One thing, baby, I'll never stand. Don't let go, no, no, don't let go. Your lips kissing another man. Don't let go, don't let go. Ooh, yeah, this feeling's killing me. Oh, shucks. Well, hey, I won't stop for a million bucks. I said it. Zakończyliśmy co prawda dyskusję na temat świata, zakończyliśmy ją cytatem z kodeksu i wszystko chyba jest już jasne, ale motoryzacja wciąż nam dostarcza innych tematów. Kuba Witkowski tym się zajął, mianowicie tym razem będzie o hałasie. Dla jednych to jest nieznośny łomot i ryk, dla innych rasowe granie silnika. Posłuchajmy o tym hałasie. Wie pan, ja mieszkam na Kabatach, więc ja mam samoloty i mam motocykle. Ten co głuchy, to odzyskuje słuch. A to specjalnie zakładają te na tłumiki, na te rury wydechowe, to jakiś tam te dopalacze. Każdy silnik motocyklowy brzmi inaczej. Wiem, że dla każdego ten dźwięk motocykla jest fajny w konkretnym takim wydaniu. Mariusz Łowicki z portalu ścigacz.pl. Na przykład endurowcy lubią taki dźwięk dwusuwa, jak brzmiący jak nieco jak piła motorowa. Na pewno zwolennicy takich klasycznych klimatów lubią ten mechaniczny taki łoskot, który dobiega z tych silników dwucylindrowych widlastych. No i na pewno miłośnicy motocykli sportowych lubią to takie wycie wysokoobrotowych silników. To jak nawet mnie wyprzedza, jestem w samochodzie, to od razu mnie rusza, wie pan, bo człowiek reaguje na taki hałas. No. Właściciele tych pojazdów bardzo często przerabiają te wydechy. Aspirant Krzysztof Łaszkowski z Komendy Stołecznej Policji. Powiem więcej, są firmy, które się zajmują właśnie montażem takich różnego typu wydechów sportowych. Czy przepisy regulują kwestie głośności tłumików? Tak, motocykle z silnikami do pojemności nieprzekraczającej 125 cm jest to 94 decybele, natomiast przy pojemności większej niż 125 cm metr sześciennych jest to 96 decybeli przy motocyklach. Natomiast przy samochodach osobowych, przy zapłonie iskrowym jest to 93 decybel, natomiast przy zapłonie samoczynnym 96 decybeli. Obejściem tego jest zastosowanie tłumika z tak zwanym silencerem, z dławikiem. Marcin Ryczkiewicz z firmy Ulter Sport. Który jest zdejmowalny, czyli generalnie, jeżeli nikt go nie złapie, może sobie na zdjętym silencerze jeździć. I to są już tutaj dźwięki, które są, no, dużo przekroczona jest ta norma głośności, a przy założeniu tego dławika wszystko jest okej. Myślę, że więcej jest samochodów, które są głośne, mają wybebeszone czy uszkodzone układy wydechowe. Przy samochodach tutaj inwencja twórcza właścicieli tych pojazdów jest wręcz nieograniczona. Wiele samochodów są stosowane tłumiki przelotowe. One są bardzo głośne. Przy zdjętym silencerze, analogicznie jak w motorze, wydzielają dalece przekraczające normy głośności dźwięk. Bezkarni są? Bezkarni, no bo nieraz tam wzywają tą straż miejska przyjedzie, oni się pochowają i znów jeżdżą. My sprzedajemy towary do Niemiec, dalej na zachód, do Wielkiej Brytanii, do Holandii. Tam te przepisy są bardzo mocno egzekwowane. Towar musi mieć homologację. Natomiast tutaj nikt tego na przeglądach nie sprawdza. Policjant wyposażony w urządzenie do badania właśnie tego poziomu hałasu, czyli sonometr, jest w stanie sprawdzić poziom tego hałasu. Tutaj w Wydziale Ruchu Drogowego są takie urządzenia i nie ukrywam, że bardzo często są wykorzystywane przez funkcjonariuszy. Pan jest fanem dobrze brzmiących maszyn, prawda? Jasne, że tak. Po co niektórzy modyfikują układ wydechowy? Jest to chęć wyróżnienia się. W tłumie takich samych samochodów, takiej szarości, która dominuje na polskich drogach. I nie tylko, ponieważ istnieją silniki naprawdę mocne, które bardzo ładnie brzmią i tutaj nie trzeba stosować żadnych upiększeń, żeby to dawało frajdę, ale ponieważ wielu osób nie stać na takie samochody, no próbują w pewien tani sposób podziałać. Montują rzeczy, które nie są objęte homologacją. Proszę mi wierzyć, że w Warszawie tych motocykli jest obstawiam kilkadziesiąt tysięcy, natomiast wystarczy 5 osób, które mają troszeczkę może zaburzone postrzeganie tego, jak należy czerpać przyjemność z jazdy motocyklem i te 5 osób jest w stanie tym kilkudziesięciu tysiącom, których w ogóle na ulicy nie widać, nie słychać, przyprawić taką, a nie inną twarz ludzi, którzy nie mają szacunku dla cudzego spokoju i możliwości wypoczynku. No to posłuchaliśmy, a ci, którzy chcą, i tak będą robić swoje, bo te urządzenia do mierzenia i tak dalej, teoretycznie dostępne dla policji, podejrzewam, dość rzadko są w użyciu. Son, I love to stay simple, living simple ways. Oh, trying to find that shine through the palms and the vines that sway on the boulevard, the stars glint, sinking scars when it drives. Will you find your place? Hey, Cali, find your place in the sun. Dreamers, the chase that feels so close. Sometimes the sun is set on the place that we love most. Keep living every moment, clear vision, carve your space. And when the sun comes calling, will you find? find your place. On a prize, smile on your face, your place realized. Settle in your place as the world flows by. There were dreams to sell, how many dreams would you buy? Maybe just one wish, a place to belong, place content, place to be free, place to ascend, a place to just be or a place to mend. So find your sunset, shine down your face, and when the sun sets, will you find your place? Zapraszamy do reklamy. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Tomasz Ławnicki ma dla Państwa skrót informacji. Ponad 1600 interwencji strażaków w Małopolsce, po kilkaset na Śląsku, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Ulewy trwają na południu kraju. Z danych służb kryzysowych wynika, że najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Nowego Sącza, gdzie rzeka Kamienica przerwała wały. Sporo podtopień także w okolicach Nowego Targu i Limanowej. Poprawia się na Podkarpaciu. Wieczorem część Krościenka była odcięta od świata. Teraz jest już dojazd do przejścia granicznego ze Słowacją. Premier w podróży. Teraz rano Donald Tusk jest w Medyce na spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej, a po południu rozpocznie czterodniową wizytę we Włoszech. W międzyczasie spotka się z górnikami w Warszawie. Zastanowimy się, na ile rzeczywiście ewentualne ustawowe przesunięcie płatności ZUS-owskich może zrestrukturyzować sytuację w kopalniach i wtedy byłbym gotów do takiej pozytywnej oceny tego projektu, a na ile ma być tylko takim odkładaniem w czasie zobowiązania. Właśnie sytuacja w kompanii węglowej będzie tematem numer jeden spotkania w kancelarii premiera. Przed południem największy górniczy koncern w Europie zamknął ubiegły rok stratą prawie miliarda złotych. To jeden z popularniejszych przedmiotów maturalnych. Za półtorej godziny 31 tysięcy abiturientów przystąpi do egzaminu z chemii. Po południu znacznie mniej popularna matura z historii sztuki. WHO wylicza, o 6 lat zwiększyła się średnia długość życia od roku 90. Odczekiwana długość życia na świecie to dla kobiet 73 lata, dla mężczyzn 68. Raport dowodzi jednoznacznie, że długość życia zależy od dochodów mieszkańców. Najdłużej żyje się w Japonii. Kobiety 87, mężczyźni 80 lat. Najkrócej w krajach Afryki. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 8. Zapraszam. Wiadomości ekonomiczne. i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Eksport w górę i to o 11%. Narodowy Bank Polski potwierdza dobrą kondycję przedsiębiorców handlujących z zagranicą. Z danych za marzec wynika, że udało im się sprzedać towary za ponad 14 miliardów euro. Tym samym eksport przebił import o 0,5 miliarda euro. A eksport wspiera wzrost gospodarczy. Ten również ma się nieźle. Przypomnijmy, Główny Urząd Statystyczny obliczył, że w pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,3%. To drugi wynik w Unii Europejskiej. Miliard euro rocznie chce inwestować w Polsce szwedzka grupa meblowa IKEA. Taką informację podał wicepremier Janusz Piechociński i dodał, że Szwedzi będą chcieli postawić w Polsce nowe fabryki. Szef resortu gospodarki dodał, że 450 milionów złotych z państwowej kasy pójdzie na wsparcie na rozwoju kadr dla branży meblowej. Polska jest czwartym producentem mebli na świecie. Czy będzie zmiana na stanowisku prezesa warszawskiej giełdy? Taką informację podał Reuters, powołując się na swoich informatorów w Ministerstwie Skarbu Państwa. Według nich nowym szefem warszawskiego parkietu ma zostać Paweł Tamborski, obecny wiceszef resortu skarbu. Wcześniej mówiło się, że największe szanse na prezesurę ma dotychczasowy szef giełdy Adam Maciejewski, którego popiera m.in. Wiesław Rozgłódzki, przewodniczący Rady Giełdy i wpływowa postać w giełdowych kręgach. Kadencja zarządu GPW upływa w czerwcu. Deutsche Bank sprzedaje kasyno. Za 1,730 mln dolarów kasyno The Cosmopolitan of Las Vegas przejdzie w ręce funduszu Blackstone Real Estate Partners. A więcej informacji nietypowych ekonomicznych jutro po 7.20 w specjalnej strefie ekonomicznej. Na koniec słówko o giełdach. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych znowu w dół, 0,94%. Pod kreską również indeksy azjatyckie. Nikkei w Tokio w dół o 1,86%. Hang Seng traci 0,65%, a Shanghai Composite 0,29%. Nie traci zaś złoty. Euro wciąż kosztuje 4,18, dolar 3,05 zł, funt 5,12, a frank szwajcarski 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jeśli chodzi o słońce, to wyjrzy ono dziś tylko na północnym zachodzie. Poza tym chmury z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami mocne opady deszczu. Na południowym wschodzie po południu burze. W południowej połowie kraju prognozowana suma opadów do 20 mm, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30, lokalnie 50 nawet mm. Wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura 10 w Zakopanem, w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 12, w Białymstoku i Warszawie 14, w Koszalinie, Gdańsku i Lublinie 15, w Bydgoszczy 16, Szczecin, Poznań, Suwałki 17, Olsztyn i Rzeszów 18. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Zachód Europy cieplejszy. Bruksela 18, Paryż 19, Berlin 20, Londyn i Rzym, proszę, 22, a w Madrycie i Lizbonie tradycyjnie najcieplej 27 stopni. Panie Wojtku, a jaka temperatura w Ministerstwie Skarba? Rozśmieszy mnie pan tą pomyłką. Przypuszczam, że normalna, pokojowa. Paweł Sołtys. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Smartfon LG L52 ekran 4 cale, aparat 5 megapikseli za 399 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Creative Technology. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody?

jak pan Wojtek coś takiego z wykopem puści, to chce się żyć. No chce się żyć. No i bardzo słusznie, przecież po to to jest ten wykop. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już jutro. Otwieramy dla państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia już jutro. Od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Ja tylko nie wiem, jak my się wbijemy w te stroje łowickie, żeby chlebem i solą witać. No ale widzę, że już pan częściowo przymierza, bo... Ja mam przepaskę już. Mam taką haftowaną koszulę. Na razie to była nieoficjalna rozmowa. Trójkowy znak jakości. Na ludowo, redaktor Michał Noga, dzień dobry. Oj, da, dzień dobry panu, witam państwa. No, dziś nie będzie na poważnie, mówiąc szczerze. Książeczka niewielka, nieduża, ktoś by nawet mógł na pierwszy rzut oka tak powiedzieć, niepozorna, tymczasem nic bardziej błędnego, bo choć niewielka, nieduża, to niezwykle ważna, poważna, potrzebna, robiąca wrażenie, taka książka, która burzy nasz wewnętrzny, psychiczny być może spokój. Książka z kategorii nie jest to wygodne, ale nie można udawać, że tego nie ma. Od okładki zacznijmy, od zdjęcia, które jest na okładce tej książki. Gdyby się tak pan bliżej przyjrzał, może nie zadajmy jeszcze tytułu i nazwisk autorów, to co pan widzi? Ja być może w tym czasie będę nieco opowiadał. Co kurz, ja widzę? Dużo żółtego, jakaś otwarta przestrzeń. Możemy się domyślać, że to jest piasek. To może być piasek, pustynia. To mogą być ślady. A kiedy się tę okładkę przybliży do twarzy, panie Wojtku... Muszę jej przybliżyć? Tak. To widać, ale... że cała ta przestrzeń jest zajęta... No, jakby było coś na niej posiane, przez takie białe pudełeczka, dookoła których gdzieniegdzie coś się pojawia, co przypomina samochód, ktoś, kto przypomina człowieka. I to nie jest złudzenie, to są ludzie, to są samochody, a te białe pudełeczka... No właśnie, tu dochodzimy do tytułu książki, to znaczy to jest... Tym, co w ogromnej liczbie, w przeważającej liczbie widać na zdjęciu, te białe punkciki, to są mieszkania uchodźców. Niemożliwe. Kontener, bo taki tytuł nosi opublikowana właśnie z naszym znakiem jakości książka napisana przez Katarzynę Boni i Wojciecha Tochmana. Ten drugi doskonale znany i bardzo ceniony przez naszych słuchaczy, jeden z najwybitniejszych, najpopularniejszych polskich reporterów. W zeszłym roku mówiliśmy tutaj o jego książce filipińskiej, o Eli Eli, książce stworzonej, napisanej, sfotografowanej wspólnie z Grzegorzem Wełnickim. A pani Katarzyna to młoda, zdolna absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. I teraz wróćmy do zdjęcia. To, co na nim widać, z lotu ptaka, dodajmy jeszcze. I wyjaśnijmy, bo to cytat gdzieś ze środka książki. To wojenne miasto powstało z powodu wojny i dlatego, że pomoc była konieczna. Z założenia tymczasowe ma zapewnić tułaczom przetrwanie, to znaczy wodę, jedzenie i dach nad głową, aby ci, którzy taki obóz stawiają, ludzie Zachodu, Zachód pisany wielką literą w tym tekście, mogli sobie powiedzieć, że wszystko się tutaj dzieje z poszanowaniem godności człowieka. Miasto ze szmat i blachy. Świetnie widać je z samolotu, zdjęcia są w internecie. Jedno na naszej okładce. Główne ulice, raczej drogi proste i długie, pokryte asfaltem, niektóre z latarniami i równolegle do siebie takie boczne, bez asfaltu i bez oświetlenia. Tysiące namiotów w kolorze piachu. Postawiono je kilka lub kilkanaście miesięcy temu. I tysiące białych namiotów na dalekich obozowych obrzeżach. To rozłożono te niedawno. Białe są również kontenery, takie blaszane pudełka jak piece, gdy pali skwar, jak lodówki, gdy zimny grudzień. To już myślę, że starczy tego cytatu, bo jest wymowne. Gdzie to wszystko jest? Działa na wyobraźnię, nawet kiedy się zdjęcia nie widzi. To wojenne miasto, jeszcze tylko powiem, jak się szacuje, o tym wspominają Katarzyna Boni i Wojciech Tochman w swojej książce, jest prawdopodobnie czwartym największym pod względem liczby mieszkańców miastem, jakkolwiek to brzmi dziwnie, w Jordanii. Ktoś zapyta, jak to możliwe, miasto na pustyni, kontenery jak pudełka, namioty w kolorze piasku. Otóż szacuje się, panie Wojtku i proszę państwa, że w momencie, najgorszym momencie, najtrudniejszym momencie wojny zamieszkiwało w tym mieście ponad 140 tysięcy osób. Oczywiście to uchodźcy, którzy szukali schronienia, uchodźcy z Syrii. To miasto nazywa się Zatari, ten obóz, i znajduje się na północy Jordanii, gdzieś niedaleko granicy z Syrią, a za tą granicą kule, bomby i inny rodzaj, każdy rodzaj broni, który zabija niewinnych obywateli, bojowników Wolnej Armii Syrii, przeciwników i zwolenników Bashara al-Assada i jego reżimu. A ta książka, czyli Kontener, przypomnę tytuł, jest zapisem, jak to teraz dobrze nazwać, nie wiem, wyprawy, wizyty, obecności tego duetu reporterskiego w tym i w innych miejscach na terenie Jordanii, w miejscach, do których trafili ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w obawie o życie własne i swoich najbliższych opuścić Syrię, znaleźć schronienie poza granicami ojczyzny. I w tej niewielkiej, jak już powiedzieliśmy, gdy idzie o format i stronę, i liczbę stron, bo zaledwie 140 kilka, 7 rozdziałów w książce, są zamknięte przejmujące opowieści, pełne nieszczęścia, pełne żalu, bólu, lęku, opowieści matek, żon, wdów, ojców, mężów, wdowców, dzieci, dorosłych, tych, którzy doświadczyli tego, co przynosi wojna. No, oni byli świadkami śmierci najbliższych, ale też obcych, sąsiadów i przypadkowo napotkanych ludzi. Mają w swojej rodzinie takich, których torturowano, rozstrzelano publicznie, którzy zniknęli, stali się kalekami, tych, którzy przez kolejne miesiące pobytu w obozie codziennie odtwarzają na ekranach swoich telefonów komórkowych zdjęcia i obrazy egzekucji śmierci najbliższych. Powtarzają to, oglądają to jakby to była jakaś mantra, jakieś zaklęcie. Tu ktoś umiera trafiony rakietą, ktoś inny nie wytrzymuje przesłuchania. No, to wszystko przenika do sieci, jakaś nieustająca rozpacz. I Katarzyna Boni i Wojciech Tochman słuchają w skupieniu, rozmawiają, dokumentują, zapisują, są świadkami tego, choć nienaocznymi oczywiście, świadkami tego, co się działo i wciąż dzieje w Syrii, bo ta wojna przecież trwa od wielu, wielu miesięcy. Są świadkami tych opowieści, skarg, tego, co ci ludzie opowiadają, czego doświadczyli wygnańcy, uciekinierzy. Ale też obserwują, opisują, są świadkami tego życia na uchodźstwie. Przyglądają się temu, jak ono wygląda, opowiadają te przejmujące historie. Myślę, że trzeba powiedzieć o tym, że Boni i Tochman nie odwiedzili jedynie Zatari, tego największego obozu, gdzie ponad 140 tysięcy ludzi mieszkało, mieszka. Za chwilę tam wrócimy zresztą. Zabrali też czytelnika swojego do Cyber City. To także jest obóz, ale ulokowany w bloku. W dawnej, nie wiem czy jeszcze istniejącej fabryce, kilkupiętrowy blok, kilkukondygnacyjny na przedmieściach jednego z miast. Tam za szlabanym płotem stoi blok i w mieszkaniach z futrynami, które są tylko kocami zasłoniętymi, gnieżdżą się uchodźcy, mają wspólne łazienki, kuchnie, wszyscy są skoszarowani, oglądają telewizję, bo właściwie ta jest wszędzie obecna, wszechobecna w tych obozach. Komentują, przeżywają historię swoich rodzin. Ktoś się cieszy z tego, że udało mu się szczęśliwie wysłać syna do Europy. Ktoś inny rozpacza, bo właśnie dowiedział się, że syn zginął w Syrii. Są wśród uchodźców Palestyńczycy. Ci mają najgorzej, bo od 1948 roku tułają się po różnych krajach Bliskiego Wschodu. No i jest też opowieść z miasta Ramta. Niesamowita opowieść o odwadze i szaleństwie pewnej dziewczyny z Syrii, która za wszelką cenę, choć cudem przeżyła, choć nosi w swojej głowie kulę, pieniądze zebrane na rehabilitację oddaje bojownikom, żeby walczyli z reżimem. No i to Zatari, miasto ze szmat i blachy, gdzie jak w soczewce skupiają się wszystkie nieszczęścia Syryjczyków, którzy uciekają ze swojej ojczyzny. Na pierwszym planie oni opisują, Boni i Tochman, to jak to funkcjonuje, jak działa taki obóz, ale na drugim planie jest oczywiście żal, rozgoryczenie, pretensje tych ludzi, którzy mieszkają tam, egzystują, no i pytają, co z nami dalej będzie. I tacy, którzy już nie wytrzymują tego życia w więzieniu i wolą zginąć od kul w ojczyźnie i wracają z powrotem, wracają do Syrii. No, muszę przyznać, że książka robi ogromne wrażenie i także liczby, które podają autorzy. Powiem tylko, że spodziewano się w tym głównym obozie 20 tysięcy uchodźców, kiedy go otwierano, i w ciągu kilku miesięcy z 20 tysięcy zrobiło się, jak już mówiliśmy, 140. W tej chwili już nikt nie liczy dokładnie. Szacuje się, że codziennie bramy obozu przekracza 3 tysiące osób. To jest dość wstrząsające jeszcze w kontekście tego zdjęcia, które na początku rozmowy było dla mnie czymś zupełnie innym niż na jej końcu. Przypomnę tytuł, Kontener, Katarzyna Boni, Wojciech Tochman, książka z naszym znakiem jakości. Już jest, mam dla Państwa pierwsze 10 egzemplarzy. Kolejne będziemy mieli w niedzielę, bo autorzy będą gośćmi audycji z najwyższej półki o 21.05. A teraz 71335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mamy egzemplarze książki Kontener. Bardzo dziękuję. A na zegarze za 5 minut Ósma? Powiedział redaktor Michał Nogaś. On Whiskey Hill, I'm gonna climb to the top and drink my fill. Hellfire burning in the air, but she broke my will. I just don't care. She left 1 year ago today. Said I killed her love and then I'd have to pay. Killing me dead became her goal. And now Whiskey Hill, you gon' claim my soul. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład